kasi sotio tikinga ngena kokweya woni ngwele tinga ekotelinga tina motema singa ngai makasi sotio tikinga ngena kokweya woni ngwele tinga ekotelinga tina motema. Oye, oye, oye, Mfwangana, kitongo sa mama. Oye, oye, oye, Miwenge, kitongo sa tata. Bandana kini, pena braza o Afrika e. Jame kolonga, tino baroza e. Papa kaleo. Nena kokweya woni ngwele tinga ekotelinga tina motema. Oye, oye, oye, Mfwangana, kitongo sa mama. Oye, oye, oye, Miwenge, kitongo sa tata. Mama fioti simba munuwe. Mama fioti simba munuwe. Jame kolonga simba ngoloe. Jame kolonga simba ngoloe. Ah, Tino Baroza, otike la biso se diki leki na yo. Naba nzembo na yo. Mulenda Michel Yanté, Bina Charanga. Oiga! Caramba! Woo! Hold up!